Orientatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strajk od poniedziałku wciąż możliwy. Kolejne rozmowy bez rezultatu. Wicepremier apeluje do nauczycieli. PO chce odwołania minister edukacji, a związkowcy z Krakowa kończą protest. Prokuratura postawiła posłowi Stefanowi N. zarzuty o korupcję. W serwisie też o tym, czy na myśliwcach F-35 pojawi się polska szachownica. Strajk w szkołach w poniedziałek jest wciąż prawdopodobny. Dzisiejsze rozmowy nie przyniosły rozstrzygnięcia. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i Oświatowa Solidarność uznały za niewystarczającą kolejną rządową propozycję, nazwaną Paktem Społecznym dla Oświaty. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że data strajku pozostaje aktualna. Nie zachodzą żadne okoliczności, żadne przesłanki, które dawałyby nam legitymację do tego, abyśmy mogli dyskutować o wstrzymaniu akcji strajkowej w poniedziałek. Związki zawodowe przedstawiły swoją wspólną, modyfikowaną wielokrotnie propozycję. Strona rządowa w ogóle merytorycznie się do tego nie chciała odnieść, posługując się tylko wielkimi liczbami. Szef ZNP dodał, że jest otwarty na rozmowy i gotów do rozpatrzenia rządowych propozycji, ale dopiero po spełnieniu postulatów związku. Wicepremier Beata Szydło zaapelowała do nauczycieli, by na czas egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty zawiesili protest. Wierzę w odpowiedzialność nauczycieli i namawiam do tego, żeby przeprowadzić egzaminy tak, jak one powinny się odbywać, dlatego że młodzież i dzieci nie są stroną w tym sporze i nie są też stroną, którą trzeba tutaj w jakikolwiek sposób próbować wykorzystywać. W związku z brakiem porozumienia Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Kolejne rozmowy przedstawicieli rządu i związkowców miałyby się rozpocząć w niedzielę o 18:00. Tymczasem po 26 dniach nauczyciele z Solidarności w Krakowie zakończyli okupację tamtejszego kuratorium oświaty. Solidarność w odróżnieniu od innych związków zawodowych chciała rozmowy dorosłych z dorosłymi. Chciała uniknąć tego, żeby dopiero strajk uderzający bezpośrednio w młodzież dał rezultaty, powiedział szef związku w Małopolsce Wojciech Grzeszczak. Wczoraj związkowcy z Krakowa zakończyli głodówkę. Nauczycielska Solidarność domagała się m.in. skrócenia ścieżki awansu zawodowego, zmiany przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i wzrostu wynagrodzeń. Od tego roku o 15% i o kolejne od następnego. Są zarzuty dla posła Stefana N. Polityk jest podejrzany o przyjmowanie i żądanie korzyści osobistych i majątkowych w postaci usług seksualnych. Mieli opłacać dwaj biznesmeni. Dziś parlamentarzysta został przesłuchany w łódzkiej prokuraturze. Stefan N. odmówił składania wyjaśnień. Mariusz Jaworski z oddziału Prokuratury Krajowej w Łodzi mówi, że to nie koniec przesłuchań w tej sprawie. Będą oczywiście kolejne przesłuchania. Śledztwo się w dalszym ciągu toczy, przesłuchujemy w dalszym ciągu świadków, analizujemy materiał dowodowy. Śledztwo się jeszcze nie kończy, jest kontynuowane. Są to dziesiątki osób, zarówno tych, które świadczyły usługi seksualne panu posłowi, przedstawiciele i pracownicy podmiotów, na rzecz których pan poseł działał w zamian za te udzielane mu korzyści osobiste i majątkowe. Prokuratura nie zastosowała wobec podejrzanego środków zapobiegawczych. Stefanowi N. grozi do 10 lat więzienia. Bank Światowy o deficycie sektora finansów publicznych w Polsce szacuje, że w tym roku może on wynieść 1,4% PKB, a w przyszłym 1,6% produktu krajowego brutto. W przyszłości sytuacja fiskalna naszego kraju może się pogorszyć, informuje Filip Kochan z Banku Światowego. Deficyt może rosnąć w kierunku 2% produktu krajowego brutto. Nowe wydatki socjalne mają to do siebie, że często ciężko, także z powodów politycznych, je później ograniczać. Dlatego obawiamy się, że przy zwalniającym wzroście gospodarczym deficyt fiskalny będzie się w Polsce pogłębiał, ograniczając możliwość elastycznego reagowania na różne pojawiające się wyzwania. W komunikacie Banku Światowego czytamy, że polska gospodarka nadal rozwija się w tempie znacznie przewyższającym średnią unijną. Niska stopa bezrobocia i dynamicznie rosnące wynagrodzenia napędzają konsumpcję prywatną, rosną też inwestycje. W ubiegłym roku deficyt budżetowy był rekordowo niski. Amerykanie rozważają sprzedaż myśliwców piątej generacji kolejnym państwom, w tym Polsce. Podał to w nocy naszego czasu Reuters, powołując się na raport przedstawiciela Departamentu Obrony USA. Informacje zza oceanu komentuje minister obrony Mariusz Błaszczak. Bardzo cieszę się z tej informacji, nie jest ona dla mnie zaskoczeniem, dlatego że negocjacje już podjęliśmy. Skoro strona amerykańska mówi na ten temat publicznie, to znaczy, że jest dobra wola ze strony amerykańskiej, żeby w jak najszybszym możliwym terminie te negocjacje zakończyły się sukcesem. Polska jest zainteresowana zakupem 32 niewykrywalnych przez radary samolotów bojowych. Rząd USA rozważa możliwość sprzedaży myśliwców F-35 pięciu krajom sojuszniczym, oprócz Polski także Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Singapurowi. To był serwis Trójki.

Masz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiołu przybrały nieba. Ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mu świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumie. Zacznij pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Za siódmą górą, za siódmą rzeką twoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się blecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Mogę dłużej trzymać Państwa w niepewności. Jest z nami w studiu Marek Dutkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Autor słów do takich przebojów jak Jolka, Jolka, pamiętasz, szklana pogoda, ale jak gwiazd słodkiego miłego życia, windą do nieba, dmuchawce, latawce, wiatr, potaruj mi trochę słońca i niemal tysiąca innych piosenek. To był również cover twojej piosenki, prawda? No bodajże 20, tak. To jest fenomenalne, że ta piosenka taka kiedyś okrzyczana przez zazdrosnych zapewne muzyków, kompozycja Janusza Kruka jako pieśń harcerska, obozowa, ogniskowa, że ona tak ciągle się trzyma i podoba. No, największym zaskoczeniem dla mnie, rok temu mniej więcej, był telefon od pewnego klubu sportowego. Nie wiem, czy Państwo już wiecie, o czym mówię. Otóż pierwszoligowy klub piłkarski Arka Gdynia poczęstowała się tym utworem. Jest to oficjalny hymn klubu. Przysłali mi takiego linka i naprawdę paręnaście tysięcy kibiców śpiewających na trybunach, no to robi to kolosalne wrażenie. Zostałem zaproszony na obiad z przedstawicielami kibiców tego klubu. No, wzięli to, bo leżało na ziemi. Nie mam pretensji oczywiście. Jest to kolejny dowód, że niektóre numery trwają dłużej niż przypisane im 15 minut. Zostałeś honorowym kibicem Arki Gdyni. Wszystko przede mną, tak. No, oni mają po prostu kolory klubowe, żółty i niebieski. To tłumaczy ten wybór. Mówiłeś wcześniej, że to jest utwór pisany jeszcze w liceum, tak? W dużej... Kiedy byłeś młodym człowiekiem? Chyba tak, przedwczoraj oczywiście. Natomiast tak, no to oczywiście szereg takich sympatycznych przypadków zrządził, że ja robię to, co robię. Nie jestem z lekka zgorzkniałym prawnikiem, jak mawiam czasami. Bo... No właśnie, bo studiowałeś prawo. Dotrwałem do absolutorium, tak. Jeśli kogoś razi to, że nie jestem magistrem, to bardzo z góry przepraszam serdecznie. Natomiast tak, natomiast różne zbiegi okoliczności doprowadziły do tego, że Janusz Kruk, wtedy taki aspirujący do miana kompozytora, młody chłopak, zainteresował się tym moimi wierszykami. Pierwsza sesja, zresztą dla Polskiego Radia, tylko nie tu chyba to się odbywało, na Malczewskiego, też w Warszawie, przyniosła jako efekt dwa takie utwory jak Wstawaj Szkoda Dnia i Chodź Pomaluj Mój Świat. No i dalej to już po prostu trzeba było iść za ciosem. No to tak się to potem poturlało. No jeśli, wiesz, twoje hobby przynosi ci jakieś tam dochody, uznanie, satysfakcję i naród cię klepie po plecach, no to chyba nie będziesz prawnikiem wtedy. To jest znakomity moment, bo wykonywałeś kilka zawodów. Byłeś też dziennikarzem telewizyjnym, prawda, radiowym, w piśmie jazz, zdaje się, też pracowałeś. Byłeś też DJ-em w Bangkoku. No tak, to jest taka najbardziej egzotyczna przygoda, jeśli mogę o niej opowiedzieć. Otóż no, trafiłem tam oczywiście turystycznie, nie miałem zielonego pojęcia, co z tego wyniknie. Bodajże podczas tej takiej koszmarnej zimy tysiąclecia i w jakimś klubie muzycznym, bardzo pięknej dyskotece, która nosiła dumne miano Cartier, tam logo tej firmy kłuło w oczy złotem wszędzie. Nie sądzę, żeby centrala Cartier wiedziała o tym, no to już drobiazg. I ja miałem tylko pretensje do DJ-a, który puszczał dosyć przyzwoitą taką światową muzykę, że on się nie przedziera ze swoimi skąpymi komentarzami przez tę muzę. I on nie potrafi sobie z tym poradzić. To naszą konwersacją zainteresował się bardzo, bardzo taki potężny, dobrze zbudowany, zwłaszcza w okolicach Talii, Taj. Cały na biało oczywiście, ale dużo złota też do tego. Zaprosił mnie do gabinetu, był właścicielem zarówno tego klubu, jak i całego hotelu. No i zaproponował mi pracę. No ja byłem akurat, nie miałem nic lepszego tam do roboty w tej Tajlandii. Powiedziałem oczywiście. Nie wiedziałem tylko, jak wybrnąć z tego problemu nagłośnienia osoby prowadzącej. Nabyłem taką tubę, taki megafon, którym na przykład sternicy wieślarscy tak się posługują. No i okazało się, że to jest skuteczne i spędziłem tam parę miesięcy właściwie, było wspaniale, no a potem, jak mówię, jak bocian wróciłem do ojczyzny. Trochę jednak, tak, trochę ciągle jednak chłodnej. A powiedz, twoje pierwsze przeboje były w okresie młodości. Jak się czułeś, kiedy rozgłośnie grały twoje piosenki? No, człowieka przecież. Fenomenalnie oczywiście. To są takie chwile, które się nie zapomina. Na przykład tutaj spędzaliśmy w takim dosyć rozrywkowym gronie na przykład wakacje w Dębkach nad Bałtykiem i słuchaj, akurat było to lato, kiedy dmuchawce odpaliły i dmuchawce, latawce, wiatr, które tam grały nad plażą i ludność, która z dużym zdziwieniem przyjmowała fakt, że to ja jestem ich autorem, no naprawdę to są takie wspaniałe chwile, no po to się chyba pisze, no na początku te wierszyki to oczywiście miały zaimponować jakimś koleżankom. No właśnie. Podczas nudnych prawniczych wykładów, a potem no już jakoś tak poszło poniekąd rozpędem. I mówiłeś koleżance, tak, to moja piosenka. Ona, ty to śpiewasz? Nie, ja to napisałem. Nie było tak źle. No niektóre nawet się domyślały, że to moje, tak. I owszem. I oczywiście to jest taki zawód, który jednak ustawia nas w drugim szeregu. Tak jak scenarzystę filmowego na przykład. Wiesz, no nie daje się twarzy, nie daje się głosu, nie stoi się przy mikrofonie. To jest taka popularność mimo wszystko dosyć hermetyczna. No ale jednak jakoś, na jakąś markę tam człowiek przez całe życie pracuje, dbając o tę formę, dbając o to, żeby to było w miarę oryginalne. To musi, wiesz, no to nie, to jest dosyć szczególny zawód oczywiście, jeśli mówimy o tym tekstopisaniu. No to Wojciech Młynarski kiedyś powiedział, że to jest, co ja cytuję z radością, że to przypomina krawiectwo miarowe, że taki tekst szyty jest na miarę dla kogoś, ma na nim dobrze leżeć i nie pić pod pachami. O. I nie być pod pachami. Miałeś swoich mentorów. Po pierwszych przebojach posypały się zamówienia i to był ten moment, kiedy po prostu stwierdziłeś, że będziesz pisał i będziesz z tego żył? No to tak turlało się obok niejako. To bardzo byłem zdumiony tym, że coś, co mi sprawia tak kolosalną przyjemność, to jeszcze pozwala przeżyć. I to nie tylko od pierwszego do pierwszego. Natomiast to były takie dosyć lightowe te pierwsze kompozycje, ewidentnie takie popowe. I no, będąc jednak co najmniej jedną nogą w tym rock'n'rollu, w tej muzyce lat 60. no niesłychanie tęskniłem za taką bardziej krwistą propozycją. No i to trwało parę... parę lat. Pojawił się Romuald Lipko na horyzoncie. Pierwszy numer. To też miłe, że znów pierwsza kompozycja tak zaważyła, bo naprawdę pierwszy utwór, jaki mi powierzył, to było Ostatni grosz. Tak. z wspaniałą solówką Janka Borysewicza. Jest taka legenda radiowa, że gdzieś to solo zostało przycięte i te dwie słynne minuty, o które w oryginale to solo było dłuższe, spoczywały w jakichś archiwach w Radiu Lublin. Za chwilę posłuchamy Za ostatni grosz, a teraz posłuchajmy Dmuchawce, latawce wiatr. Do ciebie po niebie szłam. Cernitem z taką rampą. Przy tej rampie kartoflisko, gnój już wywieziony. I po tym gnoju leci para kochanków w kaloszach, w takich szarawarach, szałapytach, w takich szmajdochach długich. Takie fartuchy mają waciane, berety, anteny nastawione na beretach. On i ona leci, nie wiadomo kto on, kto ona, bo mają takie same waciane czapki na głowie, cyklistówki. I wpadają na tą rampę, bo mają do siebie bardzo wiele jakiegoś dobrego uczucia. No ale w jednych drzwiach kłódka, w drugich drzwiach kłódka, w trzecich nie ma kłódki. I właśnie w rytm tej balady wpadają do magazynka rolniczego, ażeby znaleźć tam dla siebie jakiś, prawda, luźny odcinek. I on do niej mówi tak. Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, maturka, weczko, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, zrobię ci dziecko, a Szafucki, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, a róbże, róbże, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, na tej tekturze, a on ta tektura się nie nadaje, bo oblana i dziwnie pachnie, a on w kącie worki, w workach nasiona, a na workach płachta zielona, a ona płachta sukna prezydialnego. Nie, nie, nie, nie, nie ruszaj jego. O, nie chcę, nie chcę na tym azbeście, bo po azbeście echo się niesie. Więc on, o tu, nawozy sztuczne. A ona, nie, nie, one są pożyteczne. Więc on, a na stole segregatory i kałamasz ważne papiery. Więc on, nie zadzieraj jeszcze koszuli, gdyż tu się wypisuje faktury. I ona, ćwier, ćwier, ćwier, ćwier, rolnicza dola, niewygodna odzież ochronna. Ona, ćwier, ćwier, ćwier, ćwier, co z nami będzie? W koło twardo same narzędzia. Więc on, chodź tu, stoi motocykl o siodełko, zaraz się oprzy. I ona, brudne siodło sterczy sprężyna, jeszcze proszę nie rozpoczynać. I on, muszę, muszę, bardzo się śpieszę, gdyż mam zaraz zakładową wycieczkę połączoną z tradycyjnym pieczeniem barana. Tu należy się wyjaśnienie, że to żaden magazyn nie jest, tylko nowy lot załogowy, naturalny, środowiskowy. Leci stacja transplanetarna, w środku para eksperymentalna. On z hodowli klasyfikator, ona z gminy taryfikator. Salon Niezależnych, Jacek Klejf, utwór zaproponowany przez naszego gościa. Przypomnę, naszym gościem jest Marek Dudkiewicz, autor tekstów. Salon Niezależnych, Jacek Klejf, tak. Ja miałem niekłamaną przyjemność, mając mleko pod nosem, siadywać na takich bardzo niewygodnych ławkach gimnastycznych w klubie Medyk i oglądać na żywo kolegów, i to było fenomenalne wtedy. Michał Tarkowski, Jacek Klejf i Janusz Weiss. Powiedz, kabaret, bo rozmawialiśmy wcześniej, tak poprosiłem cię, żebyś zaproponował utwory. Zaproponowałeś całą trójkową klasykę, czyli Pamiętniki Młodej Lekarki, Pana Fedorowicza, Rycerzy, czyli głównie 60 minut na godzinę. Czy twój gust też kształtowała trójka? Czy? No, nie wyłącznie mój, oczywiście, tak. No, oczywiście od przedszkola, myślę, aż po maturę to śledziliśmy dokonania kabaretu starszych panów. Natomiast wracając jeszcze do salonu, to było tak inne, taka anarchia była w tym, taki surrealizm. To wspaniałe to było, naprawdę takie otwarte okno. Moim zdaniem to się mogło nawet z Monty Pythonem kojarzyć. To przypomnijmy, to były lata 70. Na naszym rynku. No pewnie tak, pewnie tak. No złote lata klubu Medyk wtedy, które niestety minęły. No i coś tam się działo na scenie rockowej wtedy, wow, naprawdę było gorąco. A nie korciło cię nigdy pisanie tekstów satyrycznych? Czy ja wiem, Chyba niespecjalnie. To trzeba mieć jakieś takie, zaproszenie, predylekcje specjalne w tym kierunku. Nikt zresztą mnie o to nie prosił. Całkiem ostatnio dostałem taką ofertę, żeby spróbować wytworzyć scenariusz zabawnego serialu. No, kto wie, no, zastanawiam się, no, jakoś tak się do tego przymierza, może coś z tego wyniknie, ale nie wiem, ja jestem generalnie krótkometrażowcem, czy też krótkodystansowcem. Sprint to jest chyba moja specjalność. Powiedz mi, czy jest coś takiego jak elementarz twórcy tekstów? Wiem, że copywriterzy reklamowi mają swoje takie jakieś mechanizmy do pisania, ale to są oczywiście pioseneczki reklamowe. Czy jest mechanizm, że, nie wiem, wymyślam najpierw refren do refrenu. Wiem, że ty też czerpiesz z otoczenia te zakonnice, wiolce, czy te latające dmuchawce, tak jak przed chwilą słyszeliśmy. Ostatnio z rozczuleniem przeczytałem wywiad z Pablo Pavą, czyli literatem sołtysem, który naprawdę, no, duży szacunek dla niego. Parę lat temu, kiedy ja słuchałem i z podziwem pierwszych jego nagrań, pierwszych piosenek z ludzikami, taką formacją, on nie był już tak popularny. Wydał swoją pierwszą książkę. W zasadzie jest to tylko zbiór opowiadań, mikrotyki, ale znakomitych, świetnych. No teraz go krytyka nosi na rękach. Mam wspaniałą dedykację zresztą od niego na tej książce. I właśnie on wspomniał, że po pierwsze nie ma prawa jazdy, w związku z czym nie odcina się przy pomocy samochodu od ludzi za oknami. I czerpie także z dialogów, z tego, co usłyszy, nie, w metrze, załóżmy, czy w autobusie. On ciągle jest kolegą z drugiego brzegu Wisły. Natomiast mi się to skojarzyło z wywiadem z Keithem Richardsem, który wiesz, po latach wznawia swoją płytę solową z bodajże 30 latach i też powiedział, że właśnie strasznie lubi, nie wiem, nawet w restauracji na przykład podsłuchiwać, co ludzie mówią, bo to wtedy oni mówią gotowymi szlagwortami. Troszkę mnie tylko ten dystans rozbawił, bo co innego oczywiście, załóżmy, restauracja Four Seasons w Nowym Jorku, a co innego warszawskie metro czy autobus, który się czołga do Grochowa. Ale no, oczywiście problemy ludzi to są chyba zbliżone na tych wszystkich poziomach. A co byś powiedział, gdybym zaproponował ci taką zabawę, żebyśmy napisali refren piosenki? Wymyślili refren piosenki. Wiesz, 95% moich zadań bojowych to jednak opiera się na gotowej muzyce. To jednak jest znacznie trudniejsze, ale nie narzekam oczywiście. Ale ta muzyka cię prowadzi, ta muzyka cię inspiruje bardzo często i rzadko kiedy, z drugiej strony, jeśli powstaje na przykład jakiś wiersz czy tekst, to rzadko kiedy jednak, no nie znam za wielu kompozytorów, którzy potrafią się z tym uporać skutecznie. Seweryn Krajewski, no niestety żyjący w oddaleniu, bo w Los Angeles w tej chwili, potrafił. I większość piosenek, które on napisał, to właśnie były do tekstu, do wierszy, choćby Agnieszki Osieckiej. I o ile wiem, ale to proszę Grzegorza sprostowanie Wasowskiego, że tata jego pisał też do wierszy Jeremiego Przybory. No ale to są, tak jak mówię, no raczej takie wyjątki potwierdzające regułę. Ale to wygląda tak, że po prostu dzwoni do ciebie wykonawca, wysyła ci muzykę, siadasz i do tej muzyki piszesz i dajesz mu gwarancję, że napiszesz, czy może być tak, że nie napiszesz, bo do tej muzyki akurat nie przyjdzie ci żaden pomysł? Jeśli mi się nie wydaje zbyt atrakcyjny muzycznie utwór, tak, to wtedy muszę włączyć w sobie jakąś asertywność, owszem, tak. Im dalej w głąb, jeśli chodzi o aranżację, czy też ten utwór jest bardziej zbliżony do finalnej wersji, to oczywiście jest mi łatwiej, no ale bardzo często to są skromne, tak zwane rybki, szkice muzyczne, tylko przy jednym instrumencie, z jakimś tam skromnym automatem perkusyjnym, który wyznacza rytm i już. No i wtedy jest znacznie trudniej. Natomiast ja piszę dla konkretnych osób, dla konkretnych wykonawców. To musi być... To trochę tak jak... To mi przypomina casting do filmu. Że jeśli dobrze obsadzona ekipa jest, to w tym momencie to zadziała skutecznie. To kilku kolegów reżyserów się z tym zgodzi zapewne. Że potem już samo się podobno kręci. No, nie jest to do końca prawda, ale na pewno sporo tej prawdy w tym jest. A ile piosenek rocznie piszesz? Zależy od... Ja nie mam pojęcia do końca właściwie, ile ich napisałem, tak podaję jakąś taką ogólną liczbę. No i oczywiście są lata tłuste i są lata chude, to tak to wygląda. Natomiast ewidentnie pozytywnym takim zjawiskiem jest to, że wreszcie zaczyna do całkiem młodych ludzi docierać ta wartość tekstu, które te piosenki powinny reprezentować. No niestety większość tego, co się dzieje w tym takim mainstreamie rozrywkowym, no to jest licha potwornie. Ja to nazywam wodą skrzyżowaną z wodą, bo wchodzi ci ten tekst z jednym uchem, wypada drugim i nic z tego nie zostaje. Nie ma żadnego punktu zaczepienia, wiesz. Po tym się odróżnia właśnie mistrza od adepta. Okej, okay, no rzecz w tym, że niewielu osobom decydującym o tym, co na tych antenach ma być prezentowane, zależy na tej warstwie takiej literackiej. No, byleby to się mieściło w takim skromnym wymiarze 3 minut, żeby upchnąć określoną liczbę piosenek w godzinie i wystarczyło jeszcze czasu na blog reklamowy. No i w zasadzie już. No i po prostu co w środku jest, no są tak kuriozalne naprawdę te niektóre teksty. Jest całe pokolenie całkiem świeżych, młodych, na ogół dziewcząt, które z ogromną taką energią tak, i przekonaniem o własnym talencie piszą te pieśni. No i tak jak mówię, no nie zostaje z tego wiele. Tak jak mówię, no wreszcie może po tych kilku latach chudych może gdzieś zaświtała ta jutrzenka i może ta wartość tekstu się nie będzie tak dewaluować. Oby, Łukaszu. Oby. W takim razie posłuchajmy Budki Suflera za ostatni grosz. Gdzie jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie, jak na imię tej grze. Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak, nie znaczyło zaś nie. Nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj nie wiem mi tak, dzisiaj piąty w grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych słów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Kiedy zaczął się wić kręty pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna. Gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat. Nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie, z progu każdego dnia wita cię najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. dziś chociaż cień dawnych dni. Zapas lat, grosz, wino z zielonych lat chcę znów pić. Zapas lat, grosz, kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Z zielonych lat chcę znów pić. Fochy starego Jarochy. Żeby było z góry jasne, jestem użytkownikiem samochodu, ale też jeżdżę na rowerze. A jak będzie cieplej, to pewnie i na hulajnodze. Nie jestem więc niczyim fanatycznym stronnikiem. Niemniej staram się, w miarę skromnych możliwości, być też użytkownikiem zdrowego rozsądku, a ten co jakiś czas podnosi lament. Oto na przykład na chodniku dla pieszych niedaleko mojego domu widnieje duży napis wykonany białą farbą. Uwaga piesi, zwolnij! Treść tego hasła trochę mnie początkowo zdumiała. Przecież to jest właśnie chodnik dla pieszych. To tak jakby na jezdni pisać uwaga samochody. Ale napis zaadresowany jest oczywiście do rowerzystów i hulajnogistów, coraz brutalniej zawłaszczających trasy dla pieszych. Hulajnogi na razie jeszcze nie są problemem, ale spokojnie, zaraz będą. Póki co hulający mijają o parę centymetrów przechodniów z miną pod tytułem ale szkoda, że nie mogę się rozpędzić. I najczęściej tak myślą. Z kolei rowerzyści mają swoje ścieżki, gdzie wtargnięcie pieszego oznacza dla niego śmierć bądź w najlepszym razie ciężkie obrażenia. Użytkownicy rowerów mogą też korzystać z ulic i korzystają. Ku utrapieniu kierowców, bowiem napompowani przez chorążych ekologii uważają się za aniołów postępu, więc wolno im wszystko, zwłaszcza wpadać pod samochód. Tymczasem, i tu zieloni muszą zamknąć dzioby, najbardziej ekologicznym środkiem lokomocji są własne nogi. Bo żeby stworzyć rower czy hulajnogę, smrodzą huty i kombinaty chemiczne, a pieszemu najwyżej mogą śmierdzieć stopy, czyli jest to tak zwane mniejsze zło. Ścieżki rowerowe buduje się dla bezpieczeństwa cyklistów, którzy w starciu z samochodami są bezbronni. I to jest okej. Ale identycznie na chodnikach właśnie piesi są bezbronni wobec rowerów i hulajnóg. Zwłaszcza ujeżdżanych przez osobników o wyobraźni tłuczka do kartofli, czyli zaryzykuję większość. Tak więc napis na chodniku uwaga piesi zwolnij jest w rzeczywistości ostrzeżeniem dla pieszych. Uwaga jadą ratuj się. Czyli teoretycznie uprzywilejowana większość jest terroryzowana przez lepiej uzbrojoną mniejszość. Normalka. Wiadomo, że uporządkować można to wyłącznie administracyjnie i nie robi się dokładnie nic, nawet nie próbuje. Rozumiem, że radiowozem nie da się dogonić roweru, bo ta sama władza, która zarządza stróżami porządku, kazała wszędzie postawić słupki, ale służby na rowerach dogonią. W Kalifornii mogą, więc się da. A na razie, co można powiedzieć o praworządności, skoro w kraju obowiązuje przepis, że przy przechodzeniu po pasach rowerzysta musi zejść z pojazdu, inaczej grozi mu 100-złotowy mandat. I co? Nic. Miliony razy dziennie nakaz ten jest łamany, czyli 100-procentowo martwy. Dobrze, ale na marginesie drobne zagadnienie estetyczne. Rowerzysta, niekiedy dość opasły, z odblaskowym koszyczkiem na głowie, wbity w 6 numerów za mały kondom z lajkry i z wszytą w majtki pieluchą na tyłku, prezentuje się po prostu, no, dość kretyńsko. Wydaje mu się, że jest aerodynamiczny, a wygląda jak toj-toj ze spoilerem. To tak jakby pan Zenek wsiadał do swojej Fabii w kombinezonie Formuły Pierwszej. Ale to tylko drobne spostrzeżenie. Prawo nie zabrania nikomu ubierać się idiotycznie. Na razie. W samochodach też bywają ludzie głupi, złośliwi czy nienormalni. Ale o tym innym razem. Rozmawiamy z Markiem Dudkiewiczem, autorem tekstów dla takich gwiazd jak Budka Suflera, 2 plus 1, Halina Frąckowiak, Kombi, Zdzisława Sośnicka, Urszula i wielu, wielu innych. Za chwilę usłyszymy z pamiętnika młodej lekarki, które też zaproponowałeś. Tak, to ciągle śmierzy niesłychanie, no nie tylko mnie oczywiście. Tak mi się wydaje, że to ciągle jest potwornie zabawne. No na pewno jest potwornie zabawne, to jest trójkowa klasyka. Ty zresztą też jesteś trójkowym klasykiem, ponieważ Jolka Jolka była na liście przebojów, a na liście top wszechczasów twoja piosenka, zdaje się, też Jolka zajęła 12 miejsce, czyli to jest duże docenienie ze strony naszej. No powiedzmy sobie szczerze, daleko do podium jednak. No dobrze, to co, lekarka, tak, przed nami? Lekarkę, ale słuchaj, zróbmy blok jednak, pogadajmy chwilę, a zakończymy Ewą Farną, o której chcesz coś ciekawego powiedzieć, bo ty jesteś artystą, który cały czas tworzy, nie jesteś jakimś, przepraszam, Matuzalemem, który się wyprztykał, czyli przed tobą cały czas wielka przyszłość. Czy ty już jesteś na podium, czy ty jeszcze się wspinasz według ciebie? No, jeśli chodzi o taki gigantyczny sukces życiowy, no to już nie przebije tych 700 tysięcy, którzy... Na Woodstocku. Tak, u Owsiaka ten naród odśpiewał zgromadzone tam pieśń o Jolce. I to wspaniały zresztą jest do dokument, bo gdzieś tam można to oczywiście znaleźć w sieci. Natomiast jeśli już jesteśmy przy Ewie, to Universal mnie wysłał w delegacji do Pragi Czeskiej, żebym wspomógł całkiem młodo. Ona miała chyba 16 lat wtedy, a już w Czechach była dosyć znaną osobą śpiewającą. Koleżanka z Zaolzie, jak wszyscy wiemy. Trochę jej pomogłem w polszczyźnie, tam pomogłem jej w aranżacjach chórku. No i napisałem pieśń Cicho, która to pieśń cieszyła się, rzekłbym, sporą popularnością, także i po czeskiej stronie. I Ewa rozbawiła niesłychanie takim wywiadem swoim mnie w Newsweeku, kiedy powiedziała, że ona jeszcze nie czuje się na siłę, aby pisać sama. Ona zamyka się w pokoju z Markiem Dudkiewiczem, opowiada mu o swoich przeżyciach i z tego powstają pieśni. No, nie przypomina sobie takiego momentu, co prawda, oczywiście on jest kuszący, zamykając się w pokoju z Ewą Farną, ale potem już, chwilę potem już, zdaje się, doszła do wniosku, że dorosła do samodzielnej twórczości i zaczęła sama pisać. No, z jakim efektem, to oczywiście państwo mogą sami ocenić. Natomiast całkiem niedawno powiedziała, że jeśli coś po niej ma zostać z jej twórczości, to przede wszystkim utwór Cicho i było mi znów bardzo przyjemnie. Tym utworem zakończymy audycję. A powiedz, masz jakieś plany w tej chwili? Bo 2 lata temu, zdaje się, ukazała się książka twojego autorstwa. Nagrałeś płytę dla dzieci, napisałeś. Ja napisałem książkę dla dzieci, Żaba w Afryce. Płytę nagrał Piotr Franceski. To wspaniale zresztą, taki audiobook do tej książki. Żaba w Afryce za miesiąc Dzień Dziecka. Serdecznie polecam oczywiście. No tak jak mówię, no być może ten serial odpali. Bardzo dużo dzieje się dookoła. Zgłasza się też ambitna młodzież, więc w razie czego będę państwu sygnalizował postępy w pracach twórczych. Słuchaj, goni nas czas nieubłaganie. Bardzo dziękuję, że przyszedłeś do studia, że podzieliłeś się z nami swoją mądrością na temat pisania tekstów. Mam nadzieję, że ktoś sięgnie za pióro, też coś napisze i może osiągnie porównywalny, na pewno nieporównywalny, bo 1000 utworów to jest jednak mistrzostwo świata. Bardzo dziękuję. Ja również. A przed nami jeszcze przypomnę, że jutro w Bogatyni odbędzie się finał 36. turnieju małych form satyrycznych. Ja się tam wybieram z mikrofonem, mam już bilet na PKS i prawdopodobnie zdążę, bo PKS ma najszybszy transport. No wiadomo, że zaraz po mleku. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Będąc młodą lekarką w okresie trudności energetycznych, wszedł raz do mej nieogrzanej przychodni gminnej pacjent o wyglądzie dostatnim i eksponowanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na uszy. Proszę się zatem rozpłaszczyć, zezuć i położyć na leżance, przykrywając derką. Już leżę, pani doktor. Proszę się teraz streścić. Otóż, pani doktor, gdy wracam do domu na obiad, bywa, że w ramach dobrego wychowania i stanowiska wchodzę do łazienki umyć ręce. Tak. Rękę. Niestety w wannie warzywo, w umywalce awaria, woda więc nie leci, nie zagłusza słów mojej żony, która wyraża się w tym momencie do córki na temat mojego charakteru oraz potencji.